Ostatnia szansa na zakup samochodów w wyjątkowych cenach, z korzyściami aż do 26 tysięcy złotych. Ale uwaga, z każdym dniem aut jest coraz mniej. Nie przegap najlepszych okazji na Toyota Yaris, Corolla, a także Toyota CHR i Yaris Cross. Czas ucieka, a liczba aut szybko maleje. Odwiedź najbliższy salon Toyoty w dniach 24-29 marca i złap swoją wymarzoną Toyotę w wyjątkowej cenie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 marca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Obława na dealerów narkotykowych w 5 europejskich krajach, w tym w Polsce. Pierwsze polskie wiatraki na Bałtyku zaczną działać w ciągu 2 lat. Olga Tokarczuk nominowana do Nagrody Literackiej Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. 13 zatrzymanych po obławie na dealerów narkotykowych w 5 krajach, w tym w Polsce. Główne działania policji miały miejsce na zachodzie Niemiec. W Holandii w czasie akcji postrzelony został mundurowy. To policja na Drenii Północnej Westfalii, w tym specjalna jednostka do zwalczania przestępczości zorganizowanej, koordynowała międzynarodową akcję. Z 32 przeszukań mieszkań i firm służących za magazyny do 25 doszło w zachodnio-niemieckim landzie. Poza Polską policja działała też w Hiszpanii, Belgii i Holandii. W Maastricht padły strzały, ranny został policjant, a napastnik jest wśród zatrzymanych. Dla 13 osób prokuratura przygotowała już wnioski aresztowe. Kolejny podejrzany jest objęty dozorem. Szczegóły akcji mają zostać przedstawione jutro. Policja ujawniła już jednak, że chodzi o działającą w Europie grupę handlującą środkami odurzającymi na wielką skalę. Działaniami gangu kierowali ludzie w okolicach Kolonii i Bonn. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Najwyższa Izba Kontroli pójdzie za sugestią Mateusza Morawieckiego i podąży tropem pieniędzy, zapowiada szef Izby Marian Banaś. Były premier w siedzibie NIK-u składał wyjaśnienia w sprawie nadzoru nad GetBackiem. Mateusz Morawiecki stwierdził, że miejsca, w które wyprowadzano pieniądze z GetBacku, powinny być przedmiotem zainteresowania służb oraz dziennikarzy śledczych. Kontrola NIK-u w sprawie nadzoru nad GetBackiem trwa od lutego zeszłego roku. GetBack to firma zajmująca się ściąganiem wierzytelności. Jej jest w restrukturyzacji, działa obecnie pod inną nazwą. W ramach układu z drobnymi inwestorami ma oddać 1/4 zainwestowanych środków w ciągu 8 lat. Dotychczas wywiązuje się z tych zobowiązań. Za 2 lata zaczną działać pierwsze polskie wiatraki na Bałtyku. Podpisano umowę na wybudowanie bazy serwisowo-operacyjnej w Ustce. To kompleks, który będzie obsługiwać największą morską farmę Baltica 2. Prąd, który popłynie z wiatraków, pozwoli na zmniejszenie kosztów energii, mówi wiceprezes do spraw rozwoju PGE Baltica Dariusz Lodziński. Rzeczywiście wprowadzając do miksu energetycznego energię, która jest zielona, ona istotnie przy takich wolumenach wpływa na charakter tego naszego miksu energetycznego i będzie w tym horyzoncie dłuższym czasowym powodowała, że wartość tej energii będzie tańsza dla odbiorców i atrakcyjniejsza. Farma wiatrowa powstanie 40 km od linii brzegowej na wysokości Ustki. Rozpoczyna się akcja szczepienia zwierząt leśnych przeciw wściekliźnie. W wielu nadleśnictwach preparaty są zrzucane z samolotów, mówi nadleśniczy Nadleśnictwa Łomża Dariusz Godlewski. Akcja polega przede wszystkim na rozrzucaniu szczepionek przeciwko wściekliźnie. Na tym terenie oczywiście z samolotów, lądowo też te szczepionki są rozrzucane, no za wyjątkiem obszarów przy ciekach wodnych. To w trakcie takich brązowych blasterów 2 na 3 cm, w środku którego znajduje się właściwa szczepionka. Szczepionki na lisa mają tą charakterystykę w stosunku do innych szczepionek, że w środku znajduje, musimy o tym wiedzieć, wirus żywy. Dlatego musimy uważać na nasze psy i koty podczas spacerów w lasach. Ludziom te preparaty nie zagrażają. Akcja szczepień potrwa do pierwszych dni kwietnia. Olga Tokarczuk na krótkiej liście nominowanych do Nagrody Literackiej Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Z Londynu, w którym bank ma swoją siedzibę, relacjonuje Adam Dąbrowski. To wyróżnienie dla dzieł przetłumaczonych na język angielski. Tłumaczką książki jest Antonia Lloyd-Jones. Empuzjon znalazł się na liście 10 książek. Autorzy pochodzą z 7 krajów: z Chorwacji, Czech, Węgier, Mołdawii, Turcji, Ukrainy i Polski. Rok temu nominowane były już księgi jakubowe Olgi Tokarczuk, a 5 lat temu Prowadź swój pług przez kości umarłych. 4 lata temu triumfował natomiast Król Szczepana Twardocha. Co dalej? W przyszłym miesiącu poznamy finalistów, a 24 czerwca ceremonia wręczenia nagród. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej trwa właśnie uroczysta gala rozdania reporterskiej Nagrody Polskiego Radia Melchiory. Znamy już pierwszych laureatów. O tegorocznej edycji konkursu opowiada Bartosz Panek, dyrektor studia reportażu Polskiego Radia i członek jury. 175 prac zostało zgłoszonych. Do drugiego etapu wybraliśmy około 50, no i w finale znalazło się ponad 20. Poziom tych 20 jest wysoki. Wybieraliśmy między świetnym a znakomitym, między perfekcyjnym a doskonałym. W kategorii reportaż prasowy internetowy laureatem został Przemysław Wilczyński z Tygodnika Powszechnego za reportaż Nasze Dzieci, Nasza Sprawa. To jest reportaż o domu dziecka ewakuowanym z Ukrainy do Polski. Domu dziecka, w którym dochodziło do drastycznych przypadków przemocy. I to jest reportaż o znieczulicy ukraińskiej strony i polskiej, którego efekty do dzisiaj niestety te dzieci odczuwają. Gala trwa, niebawem poznamy resztę laureatów w pozostałych 7 kategoriach. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pogodnie, choć nad morzem i na Mazurach może się chmurzyć i przelotnie padać deszcz, nad ranem mglisto, nad morzem i w górach silniejszy wiatr, nad ranem od minus 1 stopnia na Podhalu do 0 w centrum, plus 2 nad morzem i 3 na Podkarpaciu. Zapraszamy do reklamy. Że weekend promek zaczyna się już w czwartek. Schab wieprzowy bez kości 29% taniej. 11,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 29 marca. Cena przed obniżką 16,95. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5 A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:06. Rotacja. Dobry wieczór w rotacji. Mówimy w składzie Elżbieta Malinowska i Kuba Ambrożewski. Do 20:00 rotujemy piosenkami. Saving their own skins by pruning the wounds. 10 minut po 19. Raz jeszcze kłaniam się nisko i zapraszam na kolejne 50 minut muzyki w programie trzecim Polskiego Radia. Dyrektor Michał Nogaś zapytał mnie tuż przed wejściem do studia, co dziś w rotacji. Wszystko dziś w rotacji i jeszcze więcej. Naprawdę dużo atrakcji, kilka zupełnie nowych piosenek. Nasza płyta tygodnia, zespół Alpha Femmes. Rozdamy wejściówki na koncert grupy Metro w naszym trójkowym studiu. Wspomnimy o przynajmniej dwóch rocznicach. No ale żeby w to wszystko dobrze wejść, no to Morrissey. A gdy jest wiosna, to szczególnie Morrissey. Więc tak jak zaczął, to jeszcze niech chwilkę nam pośpiewa. Please help the cause against the loneliness. Would you like to note my home address? Please help the cause against the loneliness. Would you kindly note my inside leg? I don't mind when you come around. If it's the daytime, then I might be in bed. Just might be dead. Oh, I'm so very young. I am so really, really young. I'm so young. I'm so young. I am so young. I am so young. Dwa razy Morrissey na początek dzisiejszej rotacji Interesting Drug i teraz Please Help the Cause Against Loneliness. Bardzo Morrissey'owski tytuł, jak na Morrissey'a przystało. To z kompilacji wydanej w roku 1990, kompilacji wczesnych singli solowych Morrissey'a nagrywanych po rozwiązaniu grupy The Smiths, kompilacji zatytułowanej Bona Drug. Do muzyki sprzed lat jeszcze dzisiaj w rotacji wrócimy. Robię to zawsze z ogromną przyjemnością. Ale teraz to, co jest rotacji solą, czyli muzyka nowa, muzyka z ostatnich tygodni, muzyka świeża. Ta artystka pochodzi z Australii, nazywa się Thief. When you're done, your stomach's full and you can't elaborate. When you leave, you're no fun. You just wanted to relate. Push away your eyes from seeing what's around your people and your mind. You left it all in lies. You wanna hold your psych. We only practice general hate, specific love. Falling out of touch, running out of love. tak naprawdę nazywa się Thea Scholl, ale występuje pod pseudonimem Thief. Niewiele można o niej znaleźć w sieci, poza tym, że pochodzi z Australii i chyba obok śpiewania gra zawodowo w piłkę nożną. Na jej Instagramie przedstawia się jako Thianiel Messi. Zobaczymy, w której dziedzinie zrobi większą karierę. Myślę, że jest szansa, że to będzie jednak muzyka Falling Out of Touch. To jest jeden z jej pierwszych singli, no ale sądzę, że bardzo dobrze wpasowujący się w ten wiosenny nastrój. Jeszcze jedna świeżynka, która przyleciała do nas z Australii. Tym razem płci męskiej. Logan Priest, I Could Love You. I Could Love You, nie, Falling Out of Touch to poprzedni utwór, I Could Love You i Logan Priest, to za nami młodzież w natarciu tej wiosny i bardzo dobrze w natarciu nie tylko w Australii, u nas również, nie w tę najbliższą, a w kolejną niedzielę, 6 kwietnia w naszym trójkowym studiu wystąpi zespół Metro, myślę, że świetnie znany już słuchaczom Trójki. Pierwsza porcja zaproszeń podwójnych na to wydarzenie już teraz do zgarnięcia. Rotacja @polskieradio.pl. Rotacja@polskieradio.pl. Zapraszam zainteresowanych zespół Metro. Wstaję, choć zaraz siadam. Lecę i nagle spadam. A ty gdzieś wirujesz po klubach, się licnujesz i puścisz tego papierosa, aż po blady świt, a mi ciągle brak. Ciągle brak nas bez słów. Metro i bez słów. Tak grali na swojej epce z 2023 roku, epce Metro, jeszcze przed Alążką i przed balkonem. A 6 kwietnia zagrają na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej. Kolejna okazja do zdobycia zaproszeń. Już niedługo, już w najbliższych dniach kolejne będzie można wygrać, otrzymać na naszej antenie. A tymczasem wracamy do rzeczy nowych. MJ Lenderman. MJ Lenderman, Dancing in the Club. No, wydawałoby się, że to musiało wyjść spod jego ręki, a jednak nie, bo w oryginale to piosenka artysty występującego jako This is Lorelei. W oryginale dużo elektroniki i wokalu przetworzonego przez autotune, choć piosenka niby ta sama. No a tu rdzenne gitarowe granie folk rockowe, z jakiego MJ Lenderman słynie. MJ Lenderman w tym roku na OFF festiwalu, a skoro już przy OFF-ie jesteśmy, tę płytę polecił mi we wtorek pan dyrektor Artur Rojek podczas wizyty tutaj na Myśliwieckiej 357, gdy poznawaliśmy kolejne gwiazdy tegorocznej edycji festiwalu Heartworms i nagranie Extraordinary Wings. You have intentions of Glutton for Punishment. Taki tytuł nosi ta płyta. Płyta artystki, która występuje jako Heartworms, Extraordinary Wings. To nagranie, które wybrzmiało właśnie przed chwilą oczywiście w rotacji na 26, już prawie minut do godziny 20. Pora więc najwyższa sięgnąć po naszą rotacyjną płytę tygodnia, a jest nią drugi krążek trójmiejskiej formacji Alpha Femmes, Band from Poland. Troszkę zabrakło mi we wtorek czasu, by nieco porozpływać się nad tym albumem, na który bardzo czekałem przez ponad rok, bo pierwszy singiel ukazał się w styczniu 2024 roku i albumem, który co najważniejsze mnie nie rozczarował, bo to myślę, że wszystkie najlepsze tradycje trójmiejskiej sceny alternatywnej zamknięte w trzyminutowych szkatułkach, jakimi są te piosenki, które zespół nam tutaj przygotował. Wątki nowofalowe, indie popowe, folkowe i wiele innych jeszcze muzycznych tropów, kolorów, po które zespół sięga, ale zawsze z myślą o dobrej melodii i inteligentnych tekstach. I to też takie piosenki, które chyba za pierwszym razem jeszcze nie ujawniają całego swojego uroku, tylko można się tam dogrzebywać do bardzo wielu interesujących muzycznie rzeczy. No więc z przyjemnością raz jeszcze, chociaż też z żalem, że to już ostatnie spotkanie z tą płytą, jako płytą tygodnia. Myślę, że nie ostatnie w ogóle, a nawet jestem o tym przekonany. Alpha Femmes, Milking Blood. Progresywny indie rock, tak bym chyba sklasyfikował to nagranie. Milking Blood i grupa Alpha Femmes z Band from Poland. najnowszej płyty, drugiej płyty w karierze tego zespołu, naszej płyty tygodnia w rotacji w tym tygodniu. Tymczasem przeczytałem, że w długą trasę w tym roku ruszy grupa Flaming Lips, zresztą ruszy w bardzo zacnym gronie, ale o tym za chwilę, bo najpierw zamarzyło mi się, żebyśmy wspólnie ich w rotacji posłuchali. Flaming Lips, Race for the Prize. Race for the Prize, płyta The Soft Bulletin i grupa The Flaming Lips. Fani złotych, milenijnych czasów w amerykańskim indie rocku na pewno już o tym słyszeli, ale jeśli nie, to na pewno mrówki przebiegną im po plecach na myśl o wspólnej trasie Flaming Lips i zespołu Modest Mouse. Tak, tak, tego lata. Niestety tylko w USA na razie, ale kto nam zabroni marzyć? O słuchaniu Modest Mouse nie musimy marzyć, także możemy ich posłuchać. Właśnie dziś, właśnie teraz w rotacji People as Places as People. We love you.

Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Ian Dury, artysta, którego nie ma z nami od dokładnie 25 lat. Sex and Drugs and Rock and Roll to z roku 1977. A druga rocznica z pewnością radośniejsza, bo jutro minie 30 lat od wydania debiutanckiego albumu zespołu Wilco. That you might like to see, but they're all addressed to me. I wish I had a lot of answers, 'cause that's the way it should be. But all these questions be directed at me. I just can't find the time to write my mind the way I want it to read. You'll come back again. And I'll still be your friend. I got a lot of your records in a separate stack. Some things that I might like to hear, but I guess I'll give them back. I wish I had a lot of answers, 'cause that's the way it should be. Are all these questions being directed at me? Just can't find the time to write my mind the way I want it to read. You'll come back again. Still be your Box Full of Letters. Tak grał zespół Wilco na swojej pierwszej płycie AM, wydanej w marcu 1995 roku, płycie, która zapoczątkowała karierę fonograficzną jednego chyba z najważniejszych amerykańskich rockowych zespołów ostatnich 30 lat. Jeff Tweedy z pewnością instytucją jest i basta, więc cieszę się, że dzisiaj do tego debiutu wróciliśmy. I to już prawie wszystko dzisiaj w rotacji, a na koniec będzie trochę jak na początku, choć zupełnie inaczej, bo na początku był Morrissey, a teraz będzie coś morrissejowskiego, ale nie w jego wykonaniu. There is a light that never goes out, ale to Ryan Adams. No bardzo jestem ciekaw, co słuchacze i słuchaczki rotacji powiedzą o tym wykonaniu. Tak kończymy dziś, bo zbliża się 20, a wtedy na naszej antenie serwis i Klub Trójki. Elżbieta Malinowska i Kuba Ambrożewski. Bardzo dziękujemy. Take me out tonight.